दिल ने किया था याद अब दिल ने किया था याद अभी आप आ गए दिल ने किया था याद अभी आप आ गए किस्मत हमारी जाग उठी आप आ गए किस्मत हमारी जाग उठी आप आ गए दिल ने किया था याद अभी आप आ गए अगर बहार हुई आप आ गए रुखसत अगर बहार हुई आप आ गए दिल ने किया था याद अभी आप आ गए से हमारे ख्वाब बड़े खुश नसीब हैं हमसे हमारे ख्वाब बड़े खुश नसीब हैं हमसे हमारे ख्वाब बड़े खुश नसीब हैं जब भी जरा सी आंख लगी आप आ गए जब भी जरा सी आंख लगी आप आ गए दिल ने किया था याद अभी आप आ गए सिलसिला दिलों की मुलाकात का रहा यूं सिलसिला दिलों की मुलाकात का रहा यूं सिलसिला दिलों की मुलाकात का रहा हम जा मिले कभी तो कभी आप आ गए, हम जा मिले कभी तो कभी आप आ गए। किस्मत हमारी जाग उठी आप आ गए, दिल ने किया था याद अभी आप आ गए, दिल ने किया था याद अभी आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए।